Дзень у Санькі. Калі на мяне зноў адмыслова забываюцца. Калі назаўтра я прачынаюся, нос у мяне халодны. Ляжу пад коўдрай, зноў апранутая, і ніяк не магу згадаць, як так выйшла. Не хочацца, каб гэты дзень пачынаўся. Я толкам не ведаю, дзе я. Не разумею, пра што кажуць навокал. Мяне кормяць вострай падліўкай, а я хачу рысавага супу і гарбаты. Сляза ўлазіць у куточак вока і ліжа шчаку салёным языком. Чаму са мной? Пытаюся сама сябе, але выяўляецца, што прамаўляю гэта ў голас, бо Лючыя шамаціць коўдрай, і Сіпата кажа: «А, Каця!» і пазяхае. Адно толькі шморгаю ў адказ і адварочваюся да сцяны. Лючыя не заўсёды начуе тут. Не ведаю, дзе яна бавіць ночы, але гэта не істотна. Цяпер я рада хоць камусьці. На сцяне перад ложкам вісіць паліца з 20 ячэйкамі. Яна ўся застаўлена мініяцюркамі дыснеяўскіх ды іншых мульцяшных герояў і дамкамі з лега. І я разглядаю іх. Во Дональд, Міні, Бэль. А во Мікеланджэла з чарапашак-ніндзя. У яго на галаве піца, дык яго лёгка пазнаць. А на самым версе кола агляду памерам з паказальны палец. Во каб Лючыя падарыла мне што-небудзь з гэтай прыгажосці. Тады ў класе ўсе захацелі б са мной сябраваць. Побач са мной на сцяне налепленыя банты. Яны дзіўныя. На вобмацак цвёрдыя, у цэнтры кветка з паперы з зялёнай галінкай. Вузел не бухматы, і толькі адзін. У нас такія не носяць. Дома ў мяне таксама ёсць паліца, ДСПшная і крыва прыбітая за дадранай бачынай. Так і чакае абрынецца на галаву. На ёй стаяць лёліны і маміны чорна-белыя фотаздымкі, мае падручнікі, слоўнікі і апошні падарунак, які я паспела зрабіць маме. Два пустыя яйкі на палачках, пафарбаваныя ў чырвоны колер і ўстаўленыя ў зялёны пластылін падпору. Сонечная палянка даўжынёй з урок працы і суботнюю раніцу, калі я прыклеівала лісткі і белыя пупырышкі да сунічын, каб яны здаваліся больш рэльефнымі. Але гэта не дапамагло. Мама, вядома, пацалавала мяне на знак падзякі і любавалася яйкамі сунічынамі, колькі магла. А я лыбілася свайму цуда вырабу, разумеючы, што гэта зусім не тое, што ёй цяпер патрэбна. Калі мама памерла, суніцы пераехалі на паліцу, таму што ў мамінім пакоі цяпер жывуць Лёля з Эдзікам, дык ім гэтыя дамкі для ненароджаных куранят ні да чаго. Дзіўна вяртаць сабе свае ж падарункі. Гэта як аплявуха. Значыць, нешта не так, ты села ў лужыну, дала маху, і нават горш, ты вінаватая. А я, вядома, на ўсе 100 вінаватая перад мамай. Сляза ліжа другую шчаку. Я хаваю нос пад коўдру і дыхаю глыбока, каб угрэцца і набрацца сваіх выпарэнняў, і зноў правальваюся ў сон. Прачынаюся, калі ў пакоі зусім светла. Лючыя корпаецца ў шафе, а я не ў гуморы. «Буона маціна!» Лючыя, як звычайна, ззяе зубамі. Здаецца, што ў яе любая раніца шчаслівая. «Маціна?» – перапытваю я. «Андьяма да Саня?» – ці то пытаецца, ці то кліча яна. Адна згадка знаёмага імя робіць мяне супергераіняй, а ўсмешка магнітам ліпне да твара. «Сі-сі!» – адказваю, і ўжо праз хвіліну абдымаю скарынкі, якія склеілі вейкі, і засохлую слінку каля рота. Дарога ідзе ўніз і ўніз. І мне штораз падаецца, што мы не даедзем да канца, проста ўзляцім ці вылецім з гэтай гары. І бывай мая надзея вярнуцца да хаты. Лючыя за рулём заўсёды спакойная. Хоць і ляціць з хуткасцю 60, нягледзячы на абмежаванне 30, бачыла яго хвіліну таму. Таму прынята прышпільвацца, таму Лючыя заўсёды правярае мой рэмень бяспекі. Як па мне, дык няхай бы і болтала, ўсё адно здарыцца тое, што здарыцца. Мама таксама, колькі памятаю, вітаміны піла і грыбы малочныя, ўсё адно не дапамагло. Таму няма сэнсу. Бачу вочы і лючы ў люстэрку. Цікава. Хацела яна замест таго, каб раніцай даўжэй паспаць, весці тую, якую яна ледзь разумее, да іншай такой жа. Наўрад ці. Я б ні за што не пагадзілася. Сёння мы сяброўкі па нягодах. Пачынае вытылінгіваць лючы і робіць радыё гучней. Што за дурная песенька? Да таго ж дзіця пісклявым голасам выконвае. Лючыя строіць мне грымаску, потым складае пальцы так, што атрымліваецца слімак і пачынае танцаваць рожкамі. Смех рвецца вонкі, я душуся, а потым смяюся следам за слімаком. «Мі п'яче», – кажу Лючыя і тыцкаю пальцам у магнітолу. «Ай-яй-яй», – працягла, кажа Лючыя, быццам застукала мяне за з'яданнем цукерак пад коўдрай. «Катя парла італьяна». Яна робіць музыку гучней, і вось ужо грае наступная песня. Не такая вясёлая, як папярэдняя, але мне падабаецца. Я зноў улыблюся. Лючыя папраўляе акуляры. Мы прыехалі ў горад. Свідрую вачыма акно і тое, што за ім. Пнуся запомніць дарогу, знайсці зачэпкі. Але нічога не атрымліваецца. Вуліцы такія іншыя, што мяне стае толькі на тое, каб прагна разглядаць іх ды людзей, якія таксама іншыя. Уся гэтая Італія такая адрозная ад нас, што, пэўна, тут трэба пражыць усё жыццё, каб пачаць разумець, што да чаго і чаму менавіта гэтак. Шалёна хочацца тэлепартавацца па той бок акна. Вынырваю з вуліц, толькі калі Лючыя спыняецца. «Опля!» – кажа яна. Для мяне гэта азначае, табе засталося зусім трохі да ажыццяўлення плана, выходзь хутчэй. Шчоўкае кнопка, і рэмень аўтаматычна адшпільваецца. Добра, што я не рызыкнула выскачыць з машыны на хаду. Якія толькі думкі не лезуць у галаву. «Опля!» – паўтараю я. Прынамсі буду ведаць, што спроба была правальнай. «Андьяма!» – кажа Лючыя. Я ўжо ведаю, што пасля гэтага слова трэба некуды ісці, але я гатовая бегчы. Пакуль толькі да Санькі, а потым паглядзім. Кватэра Саніных гаспадароў проста мара. У кожным пакоі па тэлевізары і тэлефоне, але галоўнае – мультікі. Чую іх з парога. Кожны раз, калі мы прыязджаем да каго-небудзь у гості, тэлевізары ў дзіцячых пакоях працуюць, мульты бясконца ідуць на некалькіх каналах, паспявай пераключаць. І ніхто не кажа італьянскім дзецям зараз жа начапіць усмешку, выключыць тэлевізар і ісці сустракаць гасцей. Яны самі хапаюць цябе за рукі, усаджваюць перад тэлікам побач з сабой і тыцкаюць у твар чым-небудзь салодкім. Так і цяпер хлопчыкі-блізняты глядзяць пауэр-рэнджэраў і нешта хрумстаюць. «В'яні кві!» – галосяць яны. Напэўна, гаспадарскія дзеці, думаю я. Пагаджаюся ўзлезці на ложак у абутку гэтак жа, як яны. У момант заліпаю на бойцы і тут жа забываюся, навошта мы ўвогуле сюды прыехалі. Чырвоны б'ецца з рагатым ворагам. А сіні так куляецца, што напружваюцца мае цягліцы на нагах. Зараз яны злучацца ў мегазорда і перамогуць монстра ростам з дом. Лючыя прыводзіць Саньку. «А, вітанкі!» – кідаю я. «Глядзі, рэнджары!» «Ага», – адказвае яна, прыхіліўшыся да вушака. «Вярнуся дадому, запішуся на каратэ», – пастанаўляю я. «Прыёмы ведаю. Засталося навучыцца па канаце лазіць і адціскацца». «Алё!» – Санчын голас гучыць рэзка, нават груба. «Га? Вы чаго прыехалі?» «Зараз», – адліпаю я. «Усё раскажу, хадзем адсюль». Санька вядзе мяне ў гаспадарову спальню. Там суцэльная цемра, хоць цяпер і дзень. Акно, здаецца, наглуха забітае нейкімі рэйкамі. Санька падыходзіць да яго, і ўнізе з'яўляецца палоска святла. Хм, магія. «Тугія жалюзі!» – мармыча яна невядомую мне лаянку. Узгадваю, што Санька старэйшая за мяне і, канешне, ведае больш дарослых слоў. Сядаем на ложак і мяне прарывае. Я кажу, што хачу пайсці вучыцца каратэ, што мне тут кепска і ў пакоі холодна да трасучкі, хоць я бачыла ў падвале вялізны кацёл, і што ўрэшце хачу да хаты. А дзеля гэтага мне трэба, каб яна паехала са мной, і мы разам памыліся. Расказаць пра свой план змагу толькі, калі мы будзем удвюх пры зачыненых дзвярах, патлумачыла я. Увесь гэты час Санька жуе жуйку, але напрыканцы аповеду дастае яе і лепіць з адваротнага боку гаспадаровай тумбачкі. Па сабе ведаю, моцная з'ява. «Ведаеш што?» – пачынае яна. «Не так гэта мусіць быць. І глядзіш на мяне так, быццам убачыла прывід. Хіба тут нельга размаўляць?» «Не», – адказваю строга. «Тут паўсюль вушы. Гэта яны толькі робяць выгляд, што нічога не разумеюць. Як яны, па-твойму, даведаліся, што я красоўкі хачу ці што какаву люблю?» «Добра», – пагаджаецца Санька, пазіраючы на свае новенькія карры. «Вазьмі там, што яны табе надарылі, каб перапрануцца, і гайда!» «У мяне на змену толькі свая, ніжняя», – раптам збянтэжылася Санька. «Кацья, довесь єце?» Гэта Лючыя абшукалася нас. «Хадзем», – я спружыніла ад ложка і пакрочыла ў святло калідора. З Санькай мы дамовіліся, але ў Лючыі былі зусім іншыя планы. На ламанай мове жэстаў яна патлумачыла, што мне давядзецца застацца да вечара ў сям'і Саніных гаспадароў. «Блін», – працягнула я, а Санька працягнула мне жуйку. Лючыя ўсё казала і казала, як добра мне тут будзе, і, загінаючы пальцы, пералічвала варыянты нашага баўлення часу ў чатырох сценах бліжэйшыя 6 гадзін. Эдзік мяне, вядома, загартаваў раптоўнымі пакіданнямі на тыдзень і болей, але цяпер зусім іншая рэч. «Нам трэба ў ванну», як мага больш выразна сказала я. «Коза стай дзічэнда?» перапытала Лючыя. «Здрадніца», прашыпела я ў адказ. Санька па-дурному залыбілася. Усё гэта яе толькі весяліла, бо яна штодня, прынамсі некалькі гадзін, бавіла з сынамі гаспадароў. Яна не магла абіраць, а значыць, не пакутавала ад ілюзіі свабоды. Дзецям лёгка навязаць правілы гульні, асабліва калі яны далёка ад дому і апранутыя ў паношаную вопратку вырослых з яе італьянскіх дзяцей. Але са мной гэты фокус не пройдзе. Мяне не падкупіць скрыні расцягнутых кофтаў і папраціраных на азадку джынсаў. Санька ўзяла мяне за руку і сціснула яе. Мае вочы сталі шклянымі і былі гатовыя трэснуць, вывергнуўшы вонкі салёную магму. «Оке, оке», – жуючы сказала Санька на Лючыін маналог. Мы ўтрох павалакліся ў вітальню. Лючыя падышла да нас і абняла. Я прыкінулася пудзелам і толькі мацней сціснула Санчыну руку. «Універсіта!» Яна пастукала па сваім наручным гадзінніку. «Сі-сі!» – зноў адказала ёй Санька. Я стаяла балванчыкам і глядзела, як яна сыходзіць. Унутры, здаецца, пачала блукаць надзея. «Ісусе, ты ёсць!» «Чао, чао!» – празвінела Лючыя. «Хадзем!» – Санька выцягнула мяне да тэлевізара. «Няма чаго расклейвацца! Неўзабаве Сейлор Мун пачнецца!» Увечары на вуліцах Мантэнью пахне еўпаторыяй. Гэта водарасці і падлізаная марской вадой тынкоўка. Мы з Санькай стаім каля пад'езда. Чакаем, пакуль Лючыя падгоніць машыну. Нюхам адчуваю мора. Не бачу яго, але нос не падманеш. Яно побач, зусім блізка, яно такое ж, як я. Дзікае. Санька бярэ мяне пад руку. Не заўважала, якія моцныя ў яе рукі. Яна здольная знерухоміць, як удаў. «Эх, добра тут, скажы». Можа здацца, што Санька здзекуецца, але насамрэч яна таксама трымаецца з апошніх сіл. Адкуль я ведаю? У яе вусны скусаныя і пазногці пад корань абгрызеныя, а яшчэ погляд, быццам у ката перад скокам. Але яна не спяшаецца ўсё змяняць. Штука, напэўна, ва ўзросце. Дай мне плюс адзін год, і я б таксама, як яна, жыць навучылася. Бачыць ва ўсім добрае, гуляць у хадзілкі ды твістар 20 разоў запар і скарацца. Усё прыходзіць своечасова, да таго, хто ўмее чакаць, кажа яна. У кніжцы разумнай прачытала. Я больш не магу. Можаш, можаш. Змыем з цябе сёння ўсе гэтыя дурыкі пра «хачу дадому» і будзеш як новенькая. Цацкай кшталту італьяначкай. Гэта было б простым выйсцем, калі б справа датычылася брудных валасоў ці старога загару. Але тут іншае. Тое, да чаго ніколі не дацягнецца мачалка. Добра, пачакаем. Быццам прапусціўшы паўз вуха Санчыны словы, адказала я. Санька пацягнула мяне наперад. Выявілася, Лючыя даўно пад'ехала і назірала за намі праз адчыненае акно. «Яна ўсё бачыла», – жахнулася я. «Гэй, прачніся», – пасміхнулася Санька. «Яна ж не празорца». Так, Лючыя не была празорцай, але яна была той самай дарослай, у якой ўсё прыйшло своечасова. Цікава, колькі ёй давялося чакаць? Яна адчынила дзверы, і перш, чым я паспела скруціцца ўдвая, каб залезці ў яе фіят, абняла мяне за плечы. І клянуся, на маёй роднай мове сказала: «Усё будзе добра». Я кіўнула ў адказ, а яна неяк занадта гучна зачыніла дзверы. Эх, мора, мора. Выйсці б з берагоў, разліцца ручаінкамі ды плыць да самага дома. Але мора не адказвала сваім каронным «пшшш». Яно нячутна плакала. Мяне зноў звозілі ад яго на гару, у халодны дом, дзе я не была ні госці, ні гаспадыні, а была звярком, якога мылі, кармілі, апраналі, вадзілі на шпацыр. Я не разумела мову, але навучылася адрозніваць інтанацыі, не ведала правілаў, але атрымлівала ўзнагароды, калі трапляла ў каманду. Мяне гладзілі, жмакалі, расчэсвалі, прыручалі. Мяне, як і цяпер, зачынялі ў зручнай пераносцы на колах, а я і не блізка, суну нос у адчыненае акно і не хачу чакаць майго своечасова. Мой час цяпер. Шапчу шклу, і на ім застаюцца сляды гэтых слоў. Дымка, якая растае, як і мы ў нашым палёце дазор. Калі мы пад'язджалі дадому, я задрамала. Ну чаму так заўсёды ўгрэешся, заснеш, як ужо прыехалі? Санька таксама за кампанію заплюшчыла вочы, але я ведала, што яна не спіць. Ну немагчыма заснуць, калі точыш карамельку. Мне паспела прысніцца мама. Мы разглядалі альбом з фотаздымкамі, і я прасіла прабачэння за тое, што строіла грымасы перад камерай. І яна адклала альбом, і дзесьці за яе спінай жалезнай музыкай зарыпела брама. Яна казала мне штосьці вельмі важнае, але быў чутны толькі гэты скрыгат. А потым я вылецела з гэтага сну і апынулася ў машыне. Лючыя дастала ключы з замка запальвання і ўключыла лямпачку ў салоне. «Рагацці!» – праспявала яна. «Сіама арэвацці!» Мы з Санькай не паварушыліся. «Няхай усё гэта знікне! Няхай усё гэта будзе сном!» – паўтарала я сама сабе. Але цуду не здарылася. Дома нас чакала ўся сям'я. Дзверы адчыніў Марыё. «Вой дарміра?» спытаў ён, здымаючы з мяне куртку. Я не ведала, што гэта значыць, але на ўсялякі выпадак сказала «но». Як у яго гэта атрымліваецца? Глядзець на мяне сваімі карамі да чарнаты вачыма без злосці, падлашчвання і шкадавання. «Чао!» – абвясціла Санька пра сваю прысутнасць. Марыё пакудлаціў яе валасы, ушчыкнуў за абедзве шчакі, паціснуў абедзве рукі крыж-накрыж. Санька пакланілася і без запрашэння пакрочыла на кухню. З дзвярнога прахону лілося белае святло. Такое яскравае, што я ўявіла, як разбаліцца лоб, калі я ўвайду туды. Але выбару не было. Санька павярнулася да мяне. Просто побудь зайчыкам і слухай мяне. Андьяма, бамбіні, мае дарагія. Амаль загукала яна і пацягнула за сабой Марыю і Лючыю. Саня! Ненатуральна расцягнула Лючыя яе імя. Брама! Саньку сустрэлі як родную. Мама фірмова засмяялася сваім фальшывым мужчынскім хрыпатым смехам. Гаспадар праспяваў ёй куплецік «Бонджорна, бонджорна, бонджорна, how are you?» па-англійску, гэта я яго навучыла. Матэя запішчаў, а Феба засмяялася і перадала яго Саньцы. «Але мяне не падашукаеш, бо я ж ведаю, што ў любую хвіліну яе могуць выправіць назад. Мы, дзеці, тут нічога не вырашаем. Нават не можам нармальна патлумачыць, чаго хочам». Засада, а не Італія. Я плітанула ў ванны пакой. Італьянцы не дураць сабе галаву пытаннямі чысціні рук, але я заўсёды пасля вуліцы іх мыю. Так, трымаю сувязь з домам, дзе гэта першае правіла. Аднак гэтым разам ванны пакой быў патрэбны дзеля іншага. Спраўдзіць, ці працуе зашчапка, зачыніць маленькае акенца на кручок, пералічыць ручнікі і ўключыць-выключыць душ. Нішто не мусіць перашкодзіць нам застацца сам-насам і пад шум вады абмеркаваць мой план. Каця! Гэта гаспадар кліча. Выходжу з пакоя і на ягоны запытальны погляд паказваю чыстыя рукі. Ён падносіць іх да носа, цалуе кожную як прынц прынцэсе. Мані беліссіма. Кажа ён трошкі цішэй, чым звычайна. Беліссіма бамбіна. Шкада яго, бо ён нічога не ведае і не даведаецца пра мяне. Мне сорамна, што я жыву ў ягоным доме і ненавіджу гэтае жыццё, што мы сустрэліся вось так, не ў той час. Грацыя, адказваю яму. Так, у іншым жыцці мы дакладна маглі б пасябраваць. Ідём на кухню. Святло на секунду асляпляе. Санька сядзіць на высокім крэсле і точыць банан. Сядаю побач. Мама мне толькі два бананы на тыдзень купіць можа. А тут глядзі, цэлы кошык. Бяры, не хачу. От я і не хачу. Ды годзе. Давай, адзін на дваіх. Добра, давай. Мама глядзіць, як мы жуём. Банана, тлумачыць ёй Санька. «Бене, бене», – адказвае мама і прапануе яшчэ. Санька бярэ два і запіхвае сабе за пазуху. «Што з ёй не так? З тваёй мамай?» У куточку Санчынага роту тырчыць бананавая вяровачка. «Цішэй ты! Яна не мая! Яны ж не разумеюць!» – шыпіць Санька і злізвае яе. «Мой не разумеюць, але чуюць». А потым пытаюцца ў перакладчыц, што такое «ты дурны». І я пырснула смехам. Сусед у аўтобусе апавядаў. «Сур'ёзна? А я ўвесь час сваім кучаравым ёлапам глузды праўлю. Кепскія, значыць, мае справы». Яны мой не здагадваюцца спытаць, а гэтыя дарослыя лёгка. Яны пра нас усё ведаць хочуць, усё на свеце, каб мы для іх празрыстымі былі. «Ты дарма так. Яны вонь бананамі частуюць». «Ты частуйся, вядома, але не забывайся, што ты тут як на ланцужку». Санька паглядзела на мяне вачыма снежнай каралевы. «Добра, у нас справа ёсць. Хадзем мыцца».